สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะได้เวลาที่เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่วงเวลาตั้งแต่ 5:00 นถึง 6:00 นค่ะทุกวันพุธนะคะออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นคือ 97.5 เมกะเฮิรตซ์และ 98.0 เมกะเฮิรตซ์นะคะในช่วงทางของความดีและธรรมทัศนะจากอาจารย์วสินอินทศระค่ะวันนี้ดิฉันจิตราพรหนุ่มสิบเรศร่วมดำเนินรายการนะคะอาจารย์กำลังอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับน้องสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับวันนี้น้องไม่ค่อยสบายนะ พอดีร้อนในนะคะอาจารย์คะเป็นแผลที่โคนลิ้นก็เลยจะเป็นออกสำเนียงเสียงไม่ค่อยชัดค่ะ อ๋อชัดอยู่ฮะฟัง ต้องขอประทานโทษนะคะแล้วก็ขออภัยท่านผู้ฟังไว้ด้วยถ้าหากว่าช่วงไหนฟังเสียงแล้วก็ดูไม่ชัดเจนนะคะอาจจะผิดภาษาไปบ้างค่ะ ต้องอ่านช้าก็ได ้ต้องอ่านช้าๆนะคะ อ่านช้าก็ได้เพราะว่าธรรมดาจะเป็นคนที่อ่านเร็วค่อนข้างเร็วอยู่แล้ว ใช่ค่ะ อ่านช้าลงหน่อยก็ไม่เป็นไร ค่ะหลายท่านบอกว่าฟังอ่านแล้วมันติดจรวดเลย แต่ก็ทันใจดี ค่ะแต่ว่าบางทีเทคหรือบทความมากอะค่ะอาจารย์แล้วก็เวลามันกระชับเวลาสั้นนะคะเราพยายามที่จะเร่งสปีดนะคะเร่งความเร็วค่ะแต่ผู้ฟังอาจจะฟังแล้วก็เหนื่อยก็ได้นะคะแต่คนอ่านไม่ค่อยเหนื่อย เอานี่พี่น้องคือว่าอ่านไปธรรมดาธรรมดาคุยกันไปธรรมดา ค่ะ แล้วก็เวลาหมดแค่ไหนเราก็หยุดแค่นั้น หยุดแค่นั้นค่ะ ไม่ต้องตั้งใจให้จบไปก็ต้องจบเลย ค่ะ ไม่จบก็ไม่เป็นไร ค่ะเหมือนกับเวลารับประทานอาหารถ้าไม่หมดจานก็พักเอาไว้ทานต่อใช่ไหมคะ ใช่ใช ่มันยังอ้วนแย่เลยค่ะค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อคราวที่แล้วนี่นะคะเราได้นำเอาเรื่องเกี่ยวกับการทำที่พึ่งด้วยธรรมมาอ่านให้ฟังกันเป็นเรื่องของพระจุลบันโถกนะคะสมัยที่ท่านเป็นคนรับใช้ท่านที่มีทรัพย์สินอยู่มากมายฝังอยู่ใต้ดินนะคะแล้วอาจารย์ก็ให้ทัศนะ ไม่ใช่น้องจำผิดนะอันนั้นคุมพระโกศก คุมพระโกศก เรื่องที่มีทรัพย์อยู่ใต้ดินนะใช่ไหม อ๋อค่ะใช่แล้ว ค ุ มพระโกศก ค่ะ เรื่องนี ้ค่ะ อันนี้เรื่องพระจุลบันโถกที่เรื่องที่แม่ท่านไปกับคนรับใช้ที่ไปแต่งงานกับคนรับใช้นะฮะ ค่ะ ถูกไหม ค่ะ แม่ท่านไปแต่งงานกับคนรับใช้แล้วท่านคลอดกลางทางอ่ะ อ๋อค่ะ กลับบ้านมาหาคุณตา อ๋อค่ะ จะมาคลอดกลางทาง ที่มีพี่น้องสองคนใช่ไหมคะ บันทกกับจุลบันทก กับจุลบันทกนะคะแล้วก็จุลบันทกนี่ตกลงได้ธรรมะเป็นที่พึ่ง ได้ ค่ะ สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งทางที่โง่เหลือเกิน ค่ะ จำอะไรไม่ได้เลย ค่ะที่แสดงตัวออกมาเป็นเหมือนกันเป็นพันรูปใช่ไหมคะ ใช่ครับ ค่ะ ในรามิตกายได้เป็นพัน ค่ะ ทีนี้ก็เราจะหาคติจะหาคติกับเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งนะ ค่ะ ก่อนที่จะผ่านไปเพราะอาจารย์เห็นว่าตลอดเรื่องของพระจุลบันทกเนี่ยมีคติอยู่เยอะเลยอย่างเริ่มต้นจากพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้บุคคลสร้างที่พึ่งแก่ตนสร้างที่พึ่งด้วยธรรมด้วยธรรมคือความขยันความไม่ประมาทสัญญมะความสำรวมธรรมะการฝึกตนเหมือนกับที่สร้างเหมือนกับที่พึ่งเกาะหรือที่น้ำท่วมไม่ถึงนะน ะ ที่น้ำท่วมไม่ถึงเหมือนกับคนอยู่บนเกาะที่น้ำท่วมไม่ถึงอะไรทำนองนี้นะฮะนี่ก็โอคะท่านใช้คำว่าโอคะโอคะที่แปลว่าห่วงน้ำทีนี้มันห่วงน้ำภายนอกก็คือทะเลหรือว่ามหาสมุทรอะไรนี่แต่ว่าห่วงน้ำภายในโอคะภายในพระเจ้าทรงแสดงไว้สี่อย่างคือกามความใคร่เรียกว่ากามโมคะแล้วก็ทิฏฐิความเห็นผิดเรียกว่าทิฏโธคะพบความจิตใจในความเป็นความเป็นอยู่จิตใจในพบอยากเกิดอีกไม่อยากนิพพานนี่ก็เรียกว่าพระโมคะแล้วก็ความโง่ความเขลาเรียกว่าอาวิชโธคะโมคะคืออวิชชาทีนี้เมื่อ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องได้ดูรายการถอดรหัสเขาเอาเรื่องในครอบครัวความแตกแยกในครอบครัวมาให้ดูมาให้ดูผู้หญิงถูกข่มขีผู้หญิงถูกทำร้ายที่สำคัญก็คือว่าพ่อข่มขืนลูกสาวของตัวเองมากมายหลายแล้วหลายเล่าไม่ใช่หลายเดียวแล้วบางคนก็ลูกสาวเป็นโปลิโอเป็นคนพิการก็ยังถูกพ่อข่มขืนพ่อข่มขืนมีลูกตั้ง4คนมีลูกตั้ง4คนโอ้โหดูแล้วฟังแล้วโอ้นี่กามโมคะจริงๆเลยไอ้โอคะคือกามนี้มันหนักหนาจริงๆท่วมทับใจพ่อจนสามารถจะข่มขืนลูกตัวเองได้มีลูกทั้ง4คน จิตใจเป็นอย่างนี้แล้วเกิดเป็นมนุษย์ได้ยังไงคะ โอ้โหดูแล้วมันจะทนไม่ไหวอ่ะน้องคือมันรู้สึกว่าแม่ทำไมสังคมมนุษย์เรามันถึงมีมนุษย์ที่เลวร้ายอย่างนี ้ค ่ ะ ด้วยอนุภาพของกามแท้ๆเลย ค ่ ะ ก็เลยมันดูไปไม่ไหววันรุ่งขึ้นเราก็มีนะต่อหน้าโมงเช้า ค่ะ ไม่ดูแล้วไม่ดูให้ดู ดูแล้วใจไม่สบาย ดูไม่ไหวมันทนไม่ไหวค่ะมันเหมือนกับว่าเราจะแย่ไปเองถ้าพูดดูมันไม่รุ่งขึ้นเลย นี่ละค่ะถึงคิดว่าสื่อนี่นะคะอะไรที่มันโหดร้ายเกินไปไม่น่าเอามาตอกย้ำกันนะคะ ทำไมมนุษย์เราน ำเสนอแต่สิ่งที่ดูแล้วสบายใจดีกว่านะคะ โหดร้ายอย่างนี้ทารุณอย่างนี้ว่าจิตใจเขาเป็นยังไงมันทำด้วยอะไรแต่ว่าพอนึกถึงคนที่ดีที่สุดนะจนเรายังไม่ถึงเหมือนกันว่าเอ๊จิตใจเขาเป็นยังไงเขาถึงทำเขาถึงดีได้ขนาดนี้มันก็ชื่นใจนะน้อง ค่ะ มันก็ชื่นใจ ยังเวลาที่อ่านหนังสืออสิติมหาสาวกอ่านแล้วสบายใจมาก ใช่แต่นี่เรื่องกามนะ คือ โอคะคือกามเนี่ยมันท่วมท้นท่วมทับจิตใจของคนให้ลุ่มหลงมัวเมาสร้างกรรมสร้างเวรอะไรมากมายเยอะเกินสร้างความเดือดร้อนทั้งแก่ตัวเองทั้งแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะยิ่งแก่ผู้อื่นเวลานี้ผู้หญิงของเราซึ่งน่าสงสารมากทำงานก็หนักอะไรเลยยังถูกเบียดเบียนถูกรังแกโดยผู้ชายที่เป็นเพศที่คิดว่าตัวเข้มแข็งแต่ที่จริงไม่เข้มแข็งอ่อนแอมากเลยทางจิตใจแบบอ่อนแอทางจิตใจมากเลย แพ้กิเลส ฮะมันถูกโรคกิเลสรุมเร้าจนไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งกับตัวได้พูดไปไม่รู้จักจบแล้วน้องฮะ ค ่ ะ แล้วก็มองดูแล้วก็มันก็เศร้าอ่ะแล้วก็สังเวชสลดใจอาจารย์ชอบดูข่าวดูสารคดีอะไรก็เอามาสังเวชสลดใจมาเพื่อเราจะได้ไม่ติดในภพอ่ะ ใช่ค่ะอาจารย ์พ้นเลยที ค่ะ คนไม่ได้ทีอ่ะเรียนไหวตายเกิดอยู่นะ ไม่มีสุขีรังเลยนะคะ ไม่ไหวแล้วก็ข้อที่2ทิฏฐิโอคะคือทิฏฐิความเห็นผิดเพราะความเห็นผิดเนี่ยมันทำให้คนวิปริตแปรปรวนไปต่างๆท่านามันเห็นไม่ตรงกับที่พระอริยเจ้าท่านเห็นท่านสอนว่าอันนี้ดีนะอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกนะอันนี้ไม่ถูกอันนี้ควรเว้นอันนี้ควรทำแล้วคนกลับไปทำสิ่งที่ควรเว้นไปเว้นสิ่งที่ควรทำยาบ้ายาอียาอะไรต่ออะไรต่างๆมันเกลื่อนกลนไปหมดจนปราบกันไม่ไหวอันนี้ก็มิจฉาทิฏฐิอ่ะน้อง ค ่ะมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นว่าทางนี้เป็นทางได้ที่สะดวกหรือว่าร่ำรวยเจ๊อะไรมันบาปกรรมนักหนาโดยมิจฉาทิฏฐิห่วงน้ำโดยมิจฉาทิฏฐิทับ ตมท่วมทับคนไอ้น้ำท่วมเนี่ยมันนานถึงจะมีนะน้อง ค ่ะน้ำท่วมบ้านท่วมเรือคนไร่นาเราก็เดือดร้อนกันเหมือนกันนะแต่ว่าเดือน2เดือนมันก็หายไปแล้วก็ช่วยกันได้แต่ว่าไอ้น้ำท่วมใจคนเนี่ยไอ้พวกทิฏฐิพวกกามทิฏฐิอะไรที่มันท่วมใจคนอยู่ไม่มีใครช่วยคนที่พยายามช่วยก็น้อยเหลือเกินก็มันตลอดปีตลอดชาติไม่ยิ่งมันที่ยิ่งแก่ทิฏฐิยิ่งจัด ยิ่งแก่ทิฏฐิยิ่งจัดมันก็แก้ยากยิ่งแก่แก้ยากมีทิฏฐิมีความเห็นผิดบุญบาปมีที่ไหนกันเขาว่างั้นนะ ค ่ะให้อยู่สบายหาความสุขสบายในชาตินี้ก็พอแล้วนี่บุญบาปมีที่ไหนสันนามีที่ไหนนรกสวรรค์มีที่ไหนเอามาขู่กันเอาสวรรค์มาล่อนรกมาขู่อะไรเงี้ยนะ ค่ะ เห็นผิดไปอย่างนั้นนะแล้วก็เวลานี้นักวิชาการนักสังคมสงเคราะห์เป็นห่วงเยาวชนมากว่าเยาวชนแย่ลงทุกวันก็มิจฉาทิฏฐิเหมือนกันนะมันเน้นผิดไปว่าความสุขเราต้องหาเดี๋ยวนี้ต้องหาเดี๋ยวนี ้ ไอ้ที่ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานของคนโบราณเนี่ยถูกทิ้งไปแล้วเราไม่เอาต้องหาความสุขเดี๋ยวนี้ต้องเดี๋ยวนี้ อะไรอะไรก็ฟาสต์ฟู้ดไปหมด ที่จะทนอดทนทุกข์ยากลำบากเพื่อได้รับผลความดีในภายหน้าถูกเรียงทิ้งไปซะแล้วมันก็มิจฉาทิฏฐิเหมือนกันน้องนะมันสร้างความลำบากให้กับสังคมอันที่สามก็พบความจิตใจในพบในความเป็นอยากมีอยากเป็นมนุษย์เรานี่เป็นธาตุของภวตัณหาเยอะเลยน้องภวตัณหาทีแรกก็เริ่มด้วยเดวินทุนดิบจะต้องการมีชีวิตอยู่จะเกือบจะสนเพื่อให้พอมีชีวิตอยู่เอาชีวิตรอดได้เดวินทุนดิบก็พอเป็นอยู่ได้แล้วพอสบายในเรื่องปัจจัยสี่แล้วก็เดวินทุกปีต้องการเป็นนั่นเป็นนี่แย่งชิงกันเป็นไม่ได้โดยชอบทำก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นปัดแข้งปัดขาหักล้านที่ตัวทำได้โดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างเพื่อตัวจะได้เป็นยิงกันก็มีเลือกตั้งทีหนึ่งก็ไปยิงกันหัวคะแนนมั่งยิงตัวเก่งที่ว่าตัวจะไม่ได้คือคนนี้มาดักอยู ่ คนนี้จะได้ตัวจะไม่ได้ยิงเสียยิงทิ้งเสียอันนี้ก็เดวินทูปีต้องการเป็นน ะ เป็นไม่ได้โดยชอบทำก็เอาโดยหาทำแล้วก็เดวินทูพาวเวอร์ต้องการอำนาจ พาวเวอร์พอรับนี่หลอดแอคตันหลอดแอคตันนักรัฐศาสตร์อังกฤษกล่าวเอาไว้ว่า power corrupt อำนาจทำให้คนเสียabsolute power corrupt absolutely อำนาจสมบูรณ์แบบอำนาจสูงสุดทำให้คนเสียได้มากที่สุดเนี่ยแต่ว่าคนก็ยังใส่ฟ้าหาอำนาจราชศักด ิ์อำนาจดูเหมือนเป็นของเผ็ดร้อนเหมือนกันนะคะ ถ้าตามพระพุทธเจ้าแล้วท่านถือว่าเป็นของเผ็ดร้อนเป็นของทารุณเป็นของน่ากลัวควรจะโดยเฉพาะท่านโอวาทพระภิกษุของท่านบอกว่าให้เลยเครื่องเสียให้ละสิ่งที่มีอยู่แล้วก็อย่าแสวงหามันนะฮะเราจะท่านว่างั้นนะ ค่ะวันก่อนน้องตัดต่องานของอาจารย์นะคะอีดิทเข้าลงในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันทุกวันพุธนะคะพูดถึงเรื่องพระเทวทัตนะคะที่พึงพอใจในลาภสักการะนะคะที่พระเจ้าอาชาติศัตรูมอบให้นะคะแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสเตือนนะคะว่าไปพึงพอใจในเหมือนกับว่าน้ำลายที่พระอรหันตเจ้าถมทิ้งแล้ว เวลาที่กล่าวว่าทัต เท ลาสิกาวาทะล ู กว่าพระเทวทัตมันก็ดึงน้ำลายที่คนอื่นเขาถมทิ้งแล้ว ค่ะ ทำนองนั้น ฟังแล้วก็ได้คิดเลยนะคะว่าเครื่องราชสักการะอะไรต่างๆอำนาจราชศักดิ์อะไรพวกนี้นะคะรู้แล้วจะเป็นของเผ็ดร้อนถ้าหากว่าไม่มีสติแล้วก็ไปยึดติดเราก็ก่อภพก่อชาติไม่มีที่สิ้นสุด ค ่ะอาจารย์คะสงสัยคำว่าวินะคะในตัวมันเองนี่มีความหมายว่าอะไรคะ ทำอะไรนะ อย่างเช่นภาวะตัณหานี่ก็คือความพึงพอใจใช่ไหมคะ แล้ว ค่ะแล้วพอเติมคำว่าวิลงไปเนี่ยก็จะเป็นความไม่พึงพอใจแล้วโดยคำว่าวิเองนี่นะคะคำว่าวิเนี่ยค่ะวิเฉยๆนะคะมีความหมายอะไรคะ เดี๋ยวฟังคำนี้จะเป็นคำภาษาอังกฤษใช่ไหม ภาษาไทยเนี่ยค่ะ ภาษาไทยคำอะไรนะ อย่างภาวะตัณหานี่ก็คือความพึงพอใจใช่ไหมคะ คร ับค่ะแต่เติมวิเข้าไปคำเดียวก็กลับกลายเป็นความไม่พึงพอใจ ภาวะ เลย ฮะ อ๋ อวิภาวะ ดูวิตัวเดียวนี่นะคะ วิมันแปลได้หลายอย่างน้อง ค่ะ แปลว่าวิเศษก็ได ้ค่ะ แปลว่าแจ้งก็ได ้ค่ะ วิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งนะ ค่ะ วิเศษก็ได้แปลว่าแจ้งต่างๆก็ได้แล้วแปลว่าปราศจากก็ได ้คำว่าวิตัวเดียวนี่มีความหมายไหมคะ คำว่าวินี่มีความหมายทั้งหลายอย่าง ค่ะต้องเอาไปผสมกับคำอื่นถึงจะได้ความหมายเหรอคะอาจารย์คะ ความหมายมันเปลี่ยนไปความหมายมันเปลี่ยนไปอย่างเช่นว่าภาวะนี่อยากเป็นใช่ไหม ค่ะ พอวิภาวะก็คืออยากไม่เป็น ค่ะ อยากไม่เป็น ค ่ ะ ยันมันกลับตรงกันข้ามคืออยากในทางศักดิ์ เพราะฉะนั้นคุณลักษณะของคำว่าวินี่มันมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นเด่นชัดบ้างคะ มีคำแปลหลายอย่างก็แล้วแต่บริบทคือแล้วแต่ตัวบทที่มันเข้ามานำตัววิเข้ามานำ ค ่ ะ นะ ท ำให้ความหมายเปลี่ยนไป ค ่ะมีเรื่องเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้นะ ค ่ ะ อันก็ขอผ่านไปก่อนได้ไหม ค่ะแล้วก็อาจารย์บอกว่าจะคุยถึงเรื่องสมัยหนึ่งชาติหนึ่งของพระจุลปันถกนี่นะคะสมัยที ่ สามารถเป็นเศรษฐีได้ด้วยการขายหนูตายแค่เพียงตัวเดียวนะคะ อ๋อก็สมัยนั้นเป็นชาติหนึ่งของท่านที่เป็นคนชายของเศรษฐีแล้วก็เดินทางไปเฝ้าพระราชา ค่ะ ตามเศรษฐีไปแล้วก็เศรษฐีเขาเป็นคนอะไรอ่ะเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งนะ ค่ะ ก็เดินสวนทางกับพระเจ้าปุโรหิตก็เลยถามว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้น จะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นนะก็ท่านบอกว่าแล้วเดินไปเจอหนูตายท่านบอกท่านเศรษฐีท่านบอกเนี่ยใครที่เป็นคนฉลาดแล้วก็มีความขยันเนี่ยอาศัยหนูตายตัวเดียวก็สามารถจะเป็นเศรษฐีได้แล้วก็คนตายท่านก็เอาหนูตายไปขายให้คนเลี้ยงแมวก็ได้เงินมาได้เงินมาแล้วก็ทำต่อไปทำทุนเรื่อยๆนะฮ ะ จนในที่สุดก็ได้เป็นเศรษฐีแต่เรื่องมันยาวทีนี้ก็เล่าโดยย่ออย่างนี้นะ ฮะ ว่าแต่ว่าตั้งตนด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อยด้วยหนูตายตัวเดียวก็เป็นเศรษฐีได ้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนไฟกองใหญ่เกิดขึ้นเพราะไฟเล็ก ๆ กับไฟเล็กๆแล้วก็ทำให้เกิดเป็นกองไฟใหญ่ขึ้นได ้ก็อย่าไปดูเบาใช่ไหมคะ ใช ่ ค่ะอย่าไปดูเบา นี่ก็มีก้อนมีข้อหนึ่งคืออวิชชาตัวอวิชชาที่เป็นห้องน้ำตัวนั้นส่วนจะเด็กยัง อ๋อยังค่ะอาจารย์ยังได้อีก4นาทีค่ะ อะไรนะ 4นาทีค่ะ 4นาทีเลย ค ่ะพอดีของนี้คงจบพอดี ค ่ ะ อันนี้อวิชชานี่ตัวโง่ตัวความโง่ไอ้ท่านโซเครติสนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ของกรีกท่านบอกว่าความโง่เป็นความชั่วอย่างหนึ่งความโง่เป็นความชั่วอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยจะหนักในเรื่องนี้กันหรอกความโง่เป็นความชั่วอย่างหนึ่งแต่ว่า บางคนก็โง่น่ารักก็อย่างพระสุรบรรทมเนี่ยนะโง่น่ารักแต่ว่าบางคนก็เอาความโง่เนี่ยไปทำความชั่วเพราะรู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการอย่างว่าใช้คนโง่ให้ทำงานบางทีงานก็เสียหมดเราก็เสียไปมากมายนะไม่ใช่เสียน้อยๆอย่างเฉพาะทำงานส่วนรวมเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของเขาหรือว่าคนโง่หวังดีเขาทำอะไรต่ออะไรให้เราด้วยความหวังดีแต่เขาทำด้วยความโง่มันก็กลายเป็นประทุษร้ายคนที่เขาหวังดีนั่นเองหรือว่าเขาไม่ควรจะพูดเขาก็พูดเขาไม่ควรจะทำเขาก็ทำแต่ว่าเขาหวังดีหวังดีเพราะงั้นคนใหญ่คนโตในเมืองไทยนี่พังไปบ้างวอดวายไปบ้างคนใกล้ตัวที่หวังดีแต่โง่ความโง่หวังดีที่นี่เราพูดกันแบบสามัญนะน้องนะแต่ถ้าลึกลงไปที่พุทธเจ้าท่านใช้คำว่าอาวิชชาเนี่ยอาวิชชานี่มันเป็นความเคล้าที่ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้จักมรรคมันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอยู่อย่างนั้นไม่มีทางจะพ้นไปได ้ เพราะอวิชชาเป็นตัวสำคัญเหมือนกันเราศึกษาเราเรียนเราอบรมบ่มนิสัยเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ให้เกิดความฉลาดก็เพื่อจะได้ละอวิชชานี่เอง ค ่ะพอตลาดขึ้นแล้วมันก็ได้ความสุขได้ความสุขแล้วก็ไอ้รายดีๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมมันเกิดจากคนฉลาดที่มีธรรมไม่ใช่คนฉลาดเตรียมโกงฉลาดที่มีธรรมน้องได้เวลา ค่ะ ได้เวลาบิด น้องขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะคะอาจารย์พูดถึงเรื่องความไม่รู้นี่นะคะก็เลยระลึกถึงคุณงามความดีของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็พ่อแม่ที่ให้โอกาสเรานะคะเวลาที่เราอยากจะลองทำอะไรด้วยตัวเองทั้งที่ท่านก็มองออกแล้วว่าเราคงทำไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าเรายังมีปัญญาไม่ถึงขั้นนะคะแต่ท่านก็ให้โอกาสเราเรียนรู้ค่ะค่ะแล้วเราก็ทำผิดแล้วก็ทำข้าวของเสียหายอะไรแบบนี้นะคะหรือทำการงานเสียไปในบางช่วงค่ะแต่พอเราระลึกรู้นะคะเราก็เข้ามากราบขอโทษนะคะท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะหมายความว่าก็ให้โอกาสจะได้รู้ประจักษ์ด้วยตัวเองแล้วเราจะได้จำไปเลยตัวหลังก็จะระวังค่ะแล้วก็จะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ก็คือจะไม่ยอมผิดซ้ำสองอันนี้เรารู้สึกว่าการที่ท่านจะสอนเราอย่างเดียวนี่นะคะยังไม่เมตตาเท่ากับการที่ท่านยอมที่จะสูญเสียเพื่อให้โอกาสเราเรียนรู ้ใช่ท่านยอมเสี่ยงให้เราเรียนรู้ ใช่ค่ะเหมือนกับว่าโอ้โหไม่ทราบจะเปรตยังไงดีอะคะคือถ้าสอนเรานี่ท่านไม่ต้องเสียไงคะถ้าหากว่าเราฟังตามใช่ไหมคะแต่นี่ท่านต้องยอมลงทุนน่ะเพื่อให้เราเรียนรู ้ แล้วก็ให้เรามีปัญญาที่ตัวเราเองท่านบอกว่าแทนที่เราจะเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนเพื่อที่จะรู้นะคะท่านมาลงทุนให้เราเพื่อจะให้เราเรียนแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็รู้สึกว่าตรงนี้ดีมาก มันเด็กอะน้อง ค่ะ เห็นไฟแล้วเด็กก็อยากจะแย่มือเข้าไปเรื่อยแต่นี่ก็ถ้าผู้ใหญ่คอยดึงเอาไว้คอยดึงเอาไว้แต่ก็อยากจะแย่อยู่นั่นแหละ แต่ว่าปล่อยให้แย่สักทีแล้วหดมือออกมาทันต่อไปไม่ต้องดึงนะ เข็ดค่ะ ไม่ต้องดึง ค่ะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งน่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวพอช่วงที่2ก็จะมีทางแห่งความดีเรื่องทางแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์มาอ่านให้ที่ฟังกันค่ะ เดี๋ยวยังอันนี้เป็นอย่างนี้น้อง ค ือว่าอาจารย์ยังมีอะไรจะคุยด้วยอีกเยอะ ดีค่ะ พระสุรบรรทม ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราฟังต่อในช่วงที่2นะคะ ได้ฟังต่อก็ได ้ค่ะท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงทางแห่งความดีและธรรมทัศนะจากอาจารย์วสินทร์อินทศระนะคะแล้วก็เรากำลังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะอาจารย์บอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับพระจุลบรรทมที่จะกล่าวถึงอีกพอสมควรทีเดียวใช่ไหมคะเราจะมีประเด็นอะไรที่ยกมาเป็นเกร็ดธรรมให้ท่านผู้ฟัง ได้รับฟังกันก่อนที่จะเข้าสู่ทางแห่งความดีเรื่องต่อไปคะ ครับครับน้อง เกี่ยวกับพระจุลบันทกนะคะ อ๋อเกี่ยวกับจุลบันทกนะ ค่ะ คติที่เราจะได้ต่อไปนี่นะครับอย่างเช่นว่าแม่ของพระจุลบันทกเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สูงศักดิ์แต่ว่ามาชอบพอกับคนรับใช้แล้วก็หนีตามกันไปว่าผู้หญิงสูงศักดิ์เกี่ยวกับความรักมีอยู่ตลอดประวัติของมนุษยชาติผู้หญิงสูงศักดิ์มารักกับชายที่ต่ำต้อยก็มีแล้วก็ชายที่สูงศักดิ์รักกับหญิงที่ต่ำต้อยก็มีแล้วก็เสมอกันก็มีคือไม่ใช่มีอยู่ในระยะหนึ่งของของมนุษย์แต่ว่ามันมีอยู่ตลอดประวัติของมนุษยชาติแม้ในปัจจุบันนี้ก็มีบ่อยๆ ค ่ ะ เป็นร่ำรวยเป็นลูกสาวคนร่ำรวยไปชอบคนเข็นเปลวในโรงพยาบาลอะไรก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคือเรามองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้แม่สูงศักดิ์พ่อต่ำต้อยทีนี้ลูกได้เป็นพระอรหันต์ตั้งสองคนลูกแม่ของพระจุลบันทกนะพ่อของพระจุลบันทกนี่เป็นคนรับใช้แล้วก็มีลูกเป็นพระอรหันต์ทั้งสองคนน่าภูมิใจ น่าภูมิใจนี่พระจุลบันทกนี่บางชาติก็เป็นคนฉลาดบางชาติก็โง่บางชาติก็สูงศักดิ์เป็นกษัตริย์ที่เอาผ้าเช็ดหน้าไปเช็ดประพักนะฮะถ้าใครเห็นเป็นผ้าเช็ดหน้าซึ่งสะอาดก็เป็นปฏิกูลไปบางชาติก็ต่ำต้อยมีพ่อเป็นคนรับใช้อะไรแต่ก็บุญบารมีที่เคยทำไว้ก็ไม่สูญหาย การดูถูกผู้อื่นเพียงครั้งเดียวท่านเองแต่เป็นพระอริยะใช่ไหมคะทำให้เป็นกรรม ท่านสวดปาฏิโมกข์ ค่ะ พระท่านท่องปาฏิโมกข์แต่ท่านจำไม่ค่อยได ้ ชาตินั้นพระจุลบันทกเป็นคนฉลาดจำอะไรแม่นง่ายก็เลยหัวเราะเยาะ ค ่ ะ หัวเราะเยาะจนพระที่สวดปาฏิโมกข์ท่องปาฏิโมกข์ละอายในกล้าสวด อ๋อค ่ ะ แล้วเจ้าเวรกรรมอันนั้นก็มาตามท่านมา ค่ะ ตามท่านมาทำให้มาเกิดในชาตินี้ท่านเป็นคนงู ฟังแล้วกลัวใช่ไหมคะอาจารย์ไม่กล้าไปว่าใครแล้วตอนนี ้มันจะเล็กจะน้อยอะไรก็คอยติดตามมานะสุดแล้วแต่โอกาสจะอำนวยเมื่อไหร่ก็ให้ผลเมื่อนั้นเนี่ยโอกาสให้ผลเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นวันไม่ควรจะดูหมิ่นไม่ควรจะดูหมิ่นทีเดียวเรื่องความดีก็ดีความชั่วก็ดี ครั้งใดที่เราหมิ่นใครก็สุดว่าใจเราเป็นยักษ ์แล้วพูดถึงอาจารย์ของท่านสมัยโบราณอาจารย์พระจุลบันทกนะฮะเป็นอาจารย์ที่แม้ว่าลูกศิษย์จะงูก็ไม่ทอดทิ้งอ่ะแต่ว่าท่านไปเรียนแล้วก็ท่านทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่รู้ว่าโง่แต่เป็นคนดีเป็นพระจุลบันทกนี่มีอุปนิสัยดีมาตลอดเราก็เป็นคนดีแล้วพยายามที่ให้ของดีกับศิษย์ติดตัวไว ้ เพราะว่าเป็นที่พึ่งกับลูกศิษย์มันเหมือนกับท่านจะมีอนาคตังสยามคือมีการที่จะรู้อนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เลยให้คาถามาว่าท่านพยายามอะไรอยู่พยายามอะไรอยู่เรารู้นะ รู้ตัวเมื่อไหร่ก็ให้ว่ามานั้นแล้วก็จนได้ดีกับอันนี ้ ดีกับอันนี้เรามาถึงสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็พระเจ้าท่านก็ให้พระชนะผืนเดียวก็ทำให้พระจุลบันทกเป็นพระอรหันต์ได ้ระโชหรนังระโชหรติใช่ไหมคะ ค่ะ ฟังเพราะดีค่ะ ผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่น ค ่ ะ เป็นพระอรหันต์ได้ถึงชายที่ชายซึ่งเป็นพระอรหันต์อยู่ก่อนไม่รู้ปณิสัยของน้องเป็นยังไงการเรื่องพระจุลบันทกนี่ก็สรุปว่าทำให้เราไม่ดูหมิ่นบาปหรือบุญว่าเล็กน้อย มันเหมือนเมล็ดพืชอ่ะน้องเหมือนเมล็ดพืชเนี่ยแม้จะเล็กสักเท่าไหร่แต่มันจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เมื่อได้โอกาสเหมาะสมเมล็ดพืชนิดเดียวใช่ไหม ค่ะ เมล็ดมันนิดเดียวแต่ว่ามันต่อมาเมื่อเอาลงดินรดตามฝนดินได้แสงแดดได้เลยมันจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาปอะไรก็ไม่ดูหมิ่นบาปกรรมหรือบุญกรรมว่ามีจำนวนน้อยให้มันสะสมมันทำไป ค่ะค่อยๆเก็บหอมรอมริบ ใช่ ค ่ ะ อ ัน นี้ก็ทัศน์ที่ได้จากเรื่องพระจุลวันทกนะฮะ ค ่ ะ ทีนี้ต่อไปน้องก็อ่านเรื่องใหม่ พอพูดถึงเรื่องการที่เก็บหอมรอมริบนะคะอาจารย์เศษสตางค์เหรียญบาทเหรียญสลึงอะค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชินีอะค่ะแต่พอเราได้มาปุ๊บเราก็จะมีกล่องนะคะอาจารย์จำยาการพลูของอายุรเวทได้ใช่ไหมคะ ใช่ เวลาจะมาพกให้สบายเนี่ยก็ต้องเอาใส่ซองที่มีหูซิปอะคะค่ะแล้วกล่องมันก็จะเหลืออยู่นะคะเนี่ยใส่เหรียญบาทได้พอดีเลยค่ะ ได้พอดีเลย แล้วก็เต็มกล่องเนี้ยจะได้30 บาทเราก็หยอดทีละบาททีละบาท2 บาทนะคะ ของไอ้ยาอมเนี่ยนะ ใช่ค่ะแล้วก็เรียงเอาไว้ในรถนี่นะคะพอผ่าน2 ข้างทางเจอใครที่เขาสมควรที่เราจะหยิบยื่นให้นะคะเราก็ให้เขาเป็นกล่องๆ ให้ทั้งกล่องเลย ให้ทั้งกล่องนะคะ ดีจัง เขาก็จะแบบโอ้เข้าใจสะสมอะไรแบบนี้ค่ะคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กโบกรถหรือว่าเด็กขายพวงมาลัยหรือว่าคนพิการที่เขาถัดล้อกระดานมาขอเงินอะไรแบบนี้ค่ะเราก็โอเคหยิบยื่นตรงนี้ไม่ต้องมานับนะคะก็ไปเป็นกล่องๆเลย ได้30 บาท ได้30 บาทอย่างน้อยเพื่อได้ข้าวมื้อหนึ่งอิ่ม ใช ่ค่ะก็เลยทำให้นึกถึงเนี่ยเศษสตางค์นี้เราไม่ทิ้งเกลื่อนกราดนะคะใส่เป็นกล่องเรียงเอาไว้เลยเหมือนกับขยะหน้าบ้านเนี่ยเราก็จะไม่โยนโครมลงไปในถังใบใหญ่ใบเดียวเราก็จะแยกเอาไว้หนังสือพิมพ์ขวดเขิดอะไรเงี้ยค่ะเผื่อใครเขาได้ใช้ประโยชน์เขาจะได้นำมาคุยค่ะอาจารย ์ เรียกว่าอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่แม้ว่าเราจะเสียเวลามากหน่อยในการละเอียดทำอะไรละเอียดในแต่ละวันซึ่งคนอื่นก็จะมองว่าไร้สาระอ่ะจะมองระยะไกลแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์กับคนที่เขาได้โอกาสกว่าเรา อย่ามีเงินน้อย ค่ะ อย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนา ค่ะ อย่ามีเงินน้อย ค่ะไม่ทราบว่ายาอาจารย์หมดหรือยังคะ มีแล้วมี เพราะว่าเห็นอาจารย์ ใช้น้อยฮะ ค่ะ อาจารย์ใช้ไม่เหมือนน้องใช้เยอะ ค่ะ ยังอยู่ยังมีอยู่ฮะ ค่ะยาไทยนี่ดีนะคะอาจารย์คะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวน้องมาอ่านต่อนะคะตอนนี้รู้สึกว่าพอพูดมากๆเข้าก็หายเจ็บแล้วล่ะค่ะ หายเจ็บแล้วบุญนะด้วยนะ อ่านได้แต่จะพยายามช้าลงค่ะอาจารย์เดี๋ยวถ้าผู้ฟังฟังแล้วเหนื่อยนะคะ คร ับ เป็นทางแห่งความดีจากหนังสือเล่มที่1นะคะอยู่ที่หน้า242มีอยู่ไม่เยอะค่ะอาจารย์คะประมาณ5 แผ่นเองค่ะอาจารย์จะได้ขยายความได้มากหน่อย เราจะได้ขยายความคุยกันต่อ ค่ะชอบฟังทัศนะที่อาจารย์เพิ่มเติมให้ค่ะ คร ับ เรื่องนี้คือเรื่องทางแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์นะคะ คร ับ คนพาลด้อยปัญญาย่อมประกอบตนอยู่ในความประมาทส่วนบัณฑิตปัญญาดีย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐท่านทั้งหลายอย่าประกอบความประมาทอย่าชื่นชมยินดีในกามผู้ไม่ประมาทเพ่งพินิจอยู่ย่อมบรรลุสุขอันไพบูลย์อธิบายความทางแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์ในที่นี้คือความไม่ประมาทความประมาทคืออาการนอนใจไว้ใจว่าไม่เป็นไรส่วนความไม่ประมาทนั้นตรงกันข้ามได้แก่ความระวังความมีสติรอบคอบคนพาลนั้นชอบหมกมุ่นอยู่ในความประมาทเช่นการทำความชั่วแล้วชื่นชมในความชั่วอันตัวกระทำนั้นทนงตนว่าเก่งที่สามารถทำความชั่วได้ส่วนบัณฑิตมีปัญญาดีย่อมคุ้มครองรักษาความไม่ประมาทเอาไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐเหมือนอย่างว่าคนทั้งหลายเห็นคุณค่าของทรัพย์ว่า เป็นเครื่องค้ำจุนให้ตนดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดีเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของความสุขแล้วคุ้มครองรักษาทรัพย์ด้วยดีฉันใดคนมีปัญญาก็ฉันนั้นเห็นคุณค่าของความไม่ประมาทว่าเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมนานาประการตั้งแต่อย่างต่ำไปถึงอย่างสูงแล้วย่อมรักษาความไม่ประมาทนั้นไว้เพื่อความสุขอันไพบูลย์ส่วนที่ทรงเตือนนี้ให้ทำความชื่นชมยินดีในการนั้นเพราะการเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์หลายอย่างทรงเคยเปรียบการเหมือนกับโรคเหมือนหัวผีเป็นต้นเป็นเหตุแห่งการทะเลาะยื้อแย่งและฆาตกรรมนานาประการที่สำคัญที่สุดคือการเป็นเครื่องเผาลนจิตใจให้เร่าร้อนอยู่เสมอและการนั้นมีความพัดพรากเต็มที่สุดคือลงท้ายด้วยความพัดพรากผู้ไม่ตกอยู่ในบ่วงกามและพอกพูนความไม่ประมาทอยู่เสมอย่อมเป็นผู้หาความสุขอันไพบูลย์ได้ลักษณะของคนพาลและบัณฑิตนั้นแตกต่างตรงกันข้ามคนพาลแม้เมื่อเล่นก็เล่นอย่างพาลดังตัวอย่างต่อไปนี้เรื่องประกอบเกี่ยวกับเรื่องของพาลนักษัตริย์พาลนักษัตริย์แปลว่าการเล่นรื่นเริงของคนพาลสมัยหนึ่งในเมืองสาวัตถีได้มีการเป่าประกาศให้มีพาลนักษัตริย์ทั่วเมืองผู้คนพาลพากันเอาขี้เถ้าและขี้โคทาตัวแล้วเล่นเที่ยวเล่นสัปดนปัจจุบันนี้อินเดียมีวันเล่นสีอยู่วันหนึ่งคล้ายเราเล่นสงกรานต์แต่เขาใช้สีป้ายหน้าทาตัวกันจนดูไม่ได้ทั่วเมืองจะเปรอะไปหมดทราบว่าที่เอาสีทาอวัยวะเพศอวัยวะสืบพันธุ์แก้ผ้าให้เพื่อนหามไปทั่วถนนก็มีไม่ได้เห็นเองมีเพื่อนมาบอกเชื่อว่าน่าจะจริงเพราะว่าคนอินเดียเดินแก้ผ้ากลางถนนกันได้การเล่นทาขี้เถ้าเอาขี้โคทาตัวเที่ยวเล่นสัปดนต่างๆรวมทั้งการกล่าววาจาหยาบคายไปทั่วเมืองไม่มีความละอายต่อญาติผู้ใหญ่สตรีเพศหรือบรรพชิตใดๆเลยเที่ยวไปพูดจาวาจาหยาบคายหน้าบ้านของคนนั้นบ้างคนนี้บ้างผู้ดีไม่สามารถทนฟังได้ก็ให้สักบาทหนึ่งบ้างครึ่งบาทบ้างเพื่อซื้อความลำคาญพวกนั้นจึงหลีกไปในเมืองสาวัตถีมีอริยสาวกอยู่มากท่านเหล่านั้นได้เห็นการเล่นลื่นเริงของคนพาลแล้วได้ขอร้องมิให้พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ออกจากวัดเชตวันเป็นเวลานาน7วันส่วนอาหารนั้นพวกตนจะนำไปถวายมิให้เดือดร้อนพอวันที่8อริยสาวกก็ทูลเชิญพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสวยที่บ้านของตนและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์7วันที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าช้านานเหลือเกินพวกข้าพระองค์อยู่ได้โดยยากเมื่อได้ยินวาจาอันหยาบคายของพวกคนพาลแล้วหูทั้งสองเหมือนจะแตกทำลายไม่มีใครละอายใครเลยพวกข้าพระองค์จึงขอมิให้พระองค์และภิกษุสงฆ์ออกมาภายนอกแม้พวกข้าพระองค์เองก็ไม่ได้ออกนอกเรือนเลยพระศาสดาตรัสว่ากิริยาของพวกคนพาลย่อมเป็นเช่นนี้ส่วนคนมีปัญญาทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนรักษาทรัพย์อันเป็นสาระย่อมสามารถบรรลุอมตะมหานิพพานได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกเอาไว้ณเบื้องต้นแล้วนั่นแหละเรื่องทางแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะอาจารย์คะทำไมมีการละเล่นแบบนี้แล้วก็เป็นที่นิยมกันนะคะตลกดีค่ะอาจารย์ไม่เห็นจะมีอะไรที่เป็นสีเป็นสักอะไรขึ้นมาทำให้สนุกได้ยังไงคะ เขาเป็นนักจะเลิกเล่นสีอ่ะเล่นสีทาสีกันตัวบ้านทั่วเมือง แล้วไม่ต้องมาเดือดร้อนกันภายหลังต้องมานั่งล้างสี ล้างกันสีเนี่ยเราเล่นสีที่มันที่เราใช้ทาบ้านมั้งอะไรบ้างเนี่ยมาทาตัวกันหน้าตาสมองกับแมมกันไปหมดอ่ะ แล้วไม่ทุกแย่เหรอคะอาจารย์คะ อะไรนะ ไม่ทุกแย่เหรอคะ เขาสนุกเขา สนุกบนความเสียหายนี่แหละ เขาสนุกบนความเสียหายชอบอย่างนั้น ที่อิตาลีก็มีนะคะอาจารย์มีเทศกาล ปลามะเขือเทศกันนะคะ ปลามะเขือเทศใช ่ ไหม ใช่ค่ะแล้วก็เลิกกันไปทั้งเมืองเลยนะคะเสียพืชเสียคุณค่าเสียเงินตราเสียพืชพันธุ์เศรษฐกิจโดยใช่เหตุ เอามะเขือเทศมาปลาเล่น ค่ะแปลกดีนะคะจ้า แล้วก็ที่เป็นการเบียดเบียนก็เช่นของสเปนใช่ไหมน้อง ค่ะ สเปนที่ล่าบัว ค่ะ ล่าบัวใช้ผ้าแดงล่อก ็ถึงกับชีวิตก็มี ล่าบัว ค ่ ะ อันนี้เป็นการเบียดเบียนมากเป็นกีฬาที่เป็นการเบียดเบียน แล้วที่ออสเตรเลียนะคะอาจารย์คะที่มีแบบเดินกันแบบเป็นหมู่แล้วก็ชีเปลือยเท่านั้นเลยอันนั้นก็แปลกเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะเขานิยมกันได้อย่างไรไม่อายกันหรืออย่างไร นั่นแหละมันมีอะไรแปลกๆในโลกของมนุษย์เรา ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าทิฏฐิมันเสียไปใช่ไหมคะ ทิฏฐิวิปัส วิบัติวิปลาสไป ทิฏฐิวิบัติทิฏฐิวิปลาสวิปริตทิฏฐิวิปริต บางทีเราเองก็มีทิฏฐิวิปริตอยู่บ่อยๆสังเกตดูเวลาที่อารมณ์ข้างในมันถูกครอบงำด้วยอกุศลนะคะเราเคยคิดดีพูดดีแต่เราก็แบบวิปริตไปได้บางครั้งที่อกุศลมันแรง นั่นก็เป็นไปชั่วคราว ค ่ ะ เป็นไปชั่วคราวแล้วก็ไม่ถูกครอบคลุมด้วยขนบประเพณีที่เห็นกันว่าดี ค่ะ เพราะว่าเราเห็นอยู่ว่ามันไม่ดีแต่ว่าบางทีก็ยั้งใจไม่ได้ใจมันถูกครอบงำแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเพณีพวกนี้เขาเห็นกันว่าดี ค่ะ เห็นกันว่าดีทางบ้านเรานี่เวลาลอยกระทงเนี่ยน้องเขาจุดประทัดเพื่ออะไร จุดประทัดเพื่ออะไรนั่นสิคะหนกหูออกมาฮะ เขาจุดประทัด แล้วก็น่ากลัวด้วยค่ะเวลาไปเดินใกล้ๆสะเก็ดมันก็แบบมาแสบผิวได้กระเด็นมาถูก แต่เขาก็มีกันทุกปีใช่ไหม ค ่ ะ เวลาลอยกระทงเนี่ยจุดประทัดกันลั่นไปหมดเลยแล้วต้องเสียทรัพย์ไปซื้อมาต้องเสียเวลา ค่ะ บางทีก็เสี่ยงอันตราย ค่ะน้องเคย ทำไปทำไม ค่ะเคยครั้งเดียวตอนอายุ11ขวบนะคะสนุกไปตามเพื่อนเขาชวนแต่แล้วก็ถูกดุนะคะเพราะว่าคนเดินถนนเขาถูกสะเก็ดนะคะเขาก็ดุเอาเราก็เลยไม่ทำอีกเลยค่ะ เนี่ยไอ้สิ่งที่มาโดยรูปของประเพณีเนี่ยบางทีมันเป็นความคิดของคนโง่แล้วก็คิดไปแล้วทำไปแล้วก็เลยทำต่อๆกันไปโดยไม่รู้ว่ามันควรจะทำหรือไม่ควรจะทำควรจะหยุดควรจะเลิกได้แล้วก็ไม่เลิกนี่นะฮะนี่ก็เป็นมันมาในรูปของว่าประเพณีที่ทำกันมา บางทีก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็นิยมเล่นเหมือนกันนะคะ แ ทนที่จะตักเตือนเด็กกับสนุกขนองกันไปด้วยกันอาจารย์คะแต่ว่าของคนจีนเนี่ยเวลาที่เขามีการเทกระจาดทำบุญนะคะเขาก็จุดประทัดเห็นบอกว่าเป็นการบอกกล่าวเจ้าใช่ไหมคะ อ๋ออันนั้นมีความหมายถ้ามีความหมายว่าเขาจะเทกระจาดเขาจะอะไรน ะ มันก็จุดประทัดเพื่อให้ได้ยินกันในคนมากัน ค ่ ะ อะไรนี่ก็ถ้ามีจุดมุ่งหมายอย่างนั้นก็ได้นะ ค ่ ะ เดี๋ยวนี้ไอ้ที่ลอยกระทงนี่มันไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรนอกจากมันเล่นสนุกเพียงเดียว ค่ะ แล้วก็เสียทรัพย์แล้วก็บางทีก็เป็นอันตรายกับผู้อื่นอันนี้ก็ควรจะเลิกกันไปบ้างอะไรที่มันไม่ดี ดังนั้นการกระทำอะไรที่ไม่มีปัญญากำกับนี่ก็มีแต่เสียนะคะ ค่ะพระพุทธเจ้าท่านจะเอาไว้ในกาลามสูตรออกมาปรัมปรายะอย่าเพิ่งรับเชื่อหรือนำมาปฏิบัติเพราะนำสืบกันมาเพราะทำสืบกันมาฉันต้องใช้ปัญญาไตรตรองให้ดีก่อนมาปรัมปรายะอย่ายึดถือเพราะเหตุที่ทำตามๆกันมามันเป็นสัจจาภินิเวศน้อง แต่ว่า สัจจาภินิเวศยึดมั่นด้วยอุปาทาน อ๋อค่ะ ยึดมั่นด้วยอุปาทาน ค ่ ะ ไม่ใช่สัจจานุรักษ ์บางทีก็อุปโลกผสมด้วย ม ไม่ใช่สัจจานุรักษ์สัจจานุรักษ์นี่คือเขาเลือกแล้วก็รักษาไว ้ มัน protection of the truth รักษาไว้เฉพาะที่เป็นความจริงนั่นเป็นสัจจานุรักษ์คือว่าเลือกแล้วจึงถือไว้ว่าอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเสียทิ้งไปอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วเสียทิ้งไปอันนี้ไม่ดีแล้วเสียทิ้งไป ค ่ะอันนี้ยังดีอยู่ใช้ประโยชน์ได้รักษาไว้อย่างนี้สัจจานุรักษ์ถ้าสัจจาภินิเวศก็ยึดมั่นด้วยว่าสิ่งนี้เป็นจริงแต่ว่ายึดมั่นด้วยอุปาทานยึดด้วยอุปาทานว่าเคยทำกันมาแล้วก็ทำกันต่อไปอย่างที่ในสมัยพระพุทธเจ้าชาวฮินดูเขาลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แต่โรคได้อะไรได้ต่างๆเนี่ยเป็นสัจจาภินิเวศทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านลุกขึ้นมาปฏิวัติเรื่องนี้แต่ครอบเหมือนไม้ขีดลงน้ำ ความจริงประเทศเรานี่ทุกๆปีเนี่ยนะคะพอปรับเปลี่ยนปีใหม่นี้น่าจะมีการผู้หลักผู้ใหญ่กันทางบ้านทางเมืองนี่นะคะน่าจะมาบอกว่าอะไรที่ควรจะทำต่ออะไรก็ที่ควรจะเลิกกันเสียมันก็ต้องมาปรับกันทุกๆปีอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราเองก็จะได้รู้ชัดเจนแล้วก็รู้เหตุรู้ผลไปด้วยเหมือนกับธรรมเนียมในบ้านเหมือนกันนะคะพอสิ้นปีทีก็มาเคลียร์ของกันว่าอะไรควรเก็บอะไรควรบริจาคอะไรควรทิ้งและที่เหลือนี้เราจะบริหารประโยชน์กันอย่างไรมาตั้งกติกากันให้สามารถบริหารประโยชน์ได้อย่างเต็มที ่ใช่ถูกต้องอ่ะน้องถูกต้องอย่างวันลอยกระทงนี่อาจารย์เคยเขียนหนังสือเคยพูดบ่อยๆบอกว่าเราถือเป็นวันลอยบาปกันสักวันหนึ่งได้ไหม ค่ะ เป็นวันลอยบาปกันสักวันหนึ่งวันลอยกระทงเนี่ยขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเนี่ยนะน้องนะ ค ่ ะ ลอยบาปทำไงคือว่าเรานัดกันหยุดความชั่วทุกอย่างลอยบาปหรือว่าร้านขายสุราร้านขายอะไรก็อะไรหยุดหมดลงมาศพอะไรหยุดวันนี้มีแต่ทำความดีอย่างเดียว ค่ะ ไม่มีบาปคนผู้หญิงเด็กๆอะไรจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้อย่างอิสระเสรีไม่ต้องกลัวภัยอันตราย ค ่ ะ เป็นวันที่ปลอดโปร่งลอยบาปกันแค่วันหนึ่งคือจะไม่มีใครทำบาปในวันนี้ค่ะ ลอยบาป อันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่บังเอิญถ้าหากจะมาได้ฟังรายการของเราด้วยนะคะเผื่อว่าสิ่งดีๆงามจะได้เกิดขึ้นในสังคมค่ะอาจารย์คะเวลาวันนี้หมดลงพอดีเลยค่ะ ดีอันดี ค่ะก็ฝากแง่คิดของอาจารย์วสินทร์อินทศระเอาไว้ในรายการช่วงนี้ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังกันได้ทุกๆวันพุธนะคะตั้งแต่ 5:00 นถึง 6:00 นที่คลื่น FM 97.5 MHz แล้วก็ 980 พร้อมกับอ่านเพิ่มเติมได้นะคะทางแห่งความดีในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันทุกๆวันพุธเช่นกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะ ครับ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ